राम सरदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संजीवनी पढ़ते हैं एक श्लोक पर शंका ईश्वर सर भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर भूतानी यंत्रारूढ़ानी माया तो यंत्रारूढ़ पर जब जीव चढ़ा हुआ है और भगवान उसको घुमाते हैं तो जीव को कर्म फल क्यों भोगना पड़ता है ये उनके प्रश्न शंका है। उनके कर्मों के अनुसार भगवान घुमाते हैं अपने तप से क्यों नहीं घुमाते उनके जो शुभ कर्म है उन कर्मों के अनुसार घुमाते कर्म प्रधान विश्व का जो जस कर कर्मों का शुरुआते है काम करवाते नहीं है फल भोगाते फल फल भोगाते उगाते करवाते नहीं पाप पुण्य करवाते नहीं है भगवान करवाए तो करवाए तो भगवान तो कर्म करवा रहे हम भोगे ऐसा अन्याय नहीं है। भगवान कहते हैं मैं जंतु की तरह घुमाता हूँ तो जंतु की जिम्मेवारी तो भगवान हमारे पर कैसे आई हो तो भगवान पर आनी चाहिए कर्म सब शास्त्र में काम कोई करे भगवान कराओ जो करेंगे शास्त्र क्या करेंगे सब कुछ होता है पेड़ से पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है अरे हिलता तो है हिलाता तो नहीं कैसी बात करते हिलता है नहीं हिलाते तो नहीं ना वो करता उसकी जुम्मन हिलाते तुम हो वो हिलाते नहीं है तो मैं कुछ हूँ हाँ मेरापन कुछ है पर ऊपरी की जिम्मेवारी है नहीं तो शिक्षा थोड़ी नहीं जाएगी साथ किस बात से पढ़ाए गए गुरु किस बात से पढ़ाए गए किस बात से बताओ अगर भगवान ही करवाते हो तो शिक्षा काम नहीं सब निरतक साथ सब निरतक जीव की स्वाधीनता है जीव की स्वाधीनता है मेरे स्वतंत्रता तब तो क्या तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो ये वचन तभी लागू होता है जब वे स्वतंत्र हो स्वतंत्र होने वाले के लिए ये कह रहा है ऐसा करो ऐसा मत करो कैसे होगा भगवान करा तो कैसे लागू होगा भगवान ही करा तो लागू कैसे होगा मैं मछली की तरह भगवान के लिए तड़पता हूँ मैं मछली की तरह भगवान के लिए तड़प रहा हूँ भगवान मिल नहीं रहे तो क्या कारण है कारण तर्पण काम है और बढ़ाओ और बढ़ेंगे आप जानते नहीं कितनी मात्रा में तर्पण होनी चाहिए कितना डिग्री होनी चाहिए वो भगवान जानते आप जानते नहीं आप बहुत जान ले बहुत आपको क्या मतलब आप तो अपना नाम नहीं हो जाओ भगवान तो श्रुति दे दो बता रहे आपने प्रवचन में कहा कि चीजों से कभी सुखी नहीं हो सकते मिलने से कभी सुखी नहीं हो सकते, तो हमारे तो बहम मिटता नहीं, हमारे तो बहम ही है कि चीज मिलने से सुखी हो जाएंगे, तो बहम कैसे मिटे? हमारी बात मानने से मेरे पति को क्रोध बहुत आता है, एक बहन लिख रही है कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता है, कैसे करूं मैं? चुप रहना, बोलो मत, कुछ नहीं बोलो, सब शांत हो जाएगा। तुम क्रोध मत करो, ठीक हो जाए। तुम क्रोध करते हो तो क्रोध बढ़ता है, तुम बोलो मत, चुपचाप रहो, शांत आप चुप हो जाए। सन्यासियों की अयाचक वृत्ति होती है, सन्यासियों की अयाचक वृत्ति होती है, उसका स्वरूप क्या जरा बता दें? कुछ मानते ही नहीं, कुछ दे दे तो खा ले, नहीं तो कुछ मांगते नहीं, कुछ देते नहीं। ठाकुर जी को चिंता होती है, उसको ठाकुर जी की चिंता होती है। बालक छोटा है, वो खाता पीता नहीं, तो माँ को चिंता होती है। खीरचोद को वर्ष माने खीरचोद, खीरचोद करे भगवान की चिंता होती है। विदेशी महिला आई हुई है, वो पूछ रही है कि मेरी धारणा ये है कि भगवान गरीबों पर ज्यादा कृपा करते हैं, उन पर ज्यादा पक्ष, उनको ज्यादा फेवर करते हैं, कृपा करते हैं, उनके पर उनकी कृपा दृष्टि ज्यादा रहती है और पैसे वालों पे कम, तो ये मान्यता मेरी ठीक है कि आपका क्या विचार? ठीक है, बोलना चाहूँ कोई अल्प बुद्धि पर देखते नहीं जाके हरी हो, या तो बचाऊ भला नहीं जाके हरी हो, कोई नहीं होता वही होता। दूसरा उसका प्रश्न है कि हमारे यूरोप में, वो यूरोप के रहने वाली है, वहाँ पे लड़का लड़की अपना जो पार्टनर है, मतलब विवाह शादी करते हैं तो सेम चुनते हैं, सेम चुनते हैं अपने पार्टनर को, अपने साथी को। लड़का बर को, मतलब लड़की बर को चुनती है और बर लड़की को चुनता है, तो अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी इच्छा से। तो हमारा माँ बापों का क्या कर्तव्य है कि उनको समझाए कैसे, जिससे उनका चुनाव ठीक, उन पर कैसे प्रभाव डाले? मैं कहूँ स्वतंत्रता से ब्याह की सीता जी जो सुख पाई गया, दमयंती सुख पाई गया, जिन जाना भर किया स्वतंत्रता से, उनको सुख नहीं हुआ। इनको भी तलाक होती है, रावत माया होती है, मिलायत में भी तलाक होती है। क्यों होती है? अपने मन से करते, अपने मन से माँ बाप करे तो बहुत ठीक होगा, मैं समझ रहे हैं। ये गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा, पाप कोई कोई, तो इस कोई कोई की संज्ञा में हम कैसे आए? कोई कोई में आप नहीं आते, ये एक वचन किसका है ये बताओ, कौन कहता है? वचन वगैरह सुग्रीव का है, ये ठीक नहीं है। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सीताराम चरित्र मोरे अंतर में, ये भरत जी का है, इसे करो। शास्त्र ग्रंथ बहुत है, तो हम साथ, हमारे पास समय कम है, एक ऐसा ग्रंथ बताएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए, कौन सा ग्रंथ पढ़े हम? हे नंती गीता जी, हे गीता जी पढ़ो, हमारे लिखी हुई है, उनका अनुवाद भी है अंग्रेजी में, हिंदी में तो बढ़िया होगा, अनुवाद में पूरी हाथ बढ़ा आती नहीं, अंग्रेजी हो हिंदी हो कुछ हो पूरी बात आती नहीं दूसरी भाषा में, तुम क्या करोगे? एक चरण था जो बंशी वाला है नहीं, नागौर में, तो वहां गया, वो गया जो उधारे जूती लेके, कोई पास आयो, आयो दर्शन आप रहे पराव तो पाप लारे लिखते देगी, अब मुरलीधर मो बाप, अब लारे लिखते रो लिखते लारे लिखते देगी लिखते देगी मुरली बाबा, ऐसे कटाया भाई जूती बजा रहे बजा बजा, तो माँ बाप जो सुनते हैं, अयोध्या पर तेरा उतर पाप लाला लिख कर ले गया मुझे देखो माँ बाप लिखते थोड़ा लगे माँ बाप रखो सब सैलरी करती पहला तो देखते रहे भगवान सब सब अचानक बात होती अचानक समझते ही नहीं किस कारण से हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि सबके जीवन में घटती है ही घटना है सबके जीवन नगरी हिदावन ख्याल ख्याल करो तो पता लगे ख्याल से क्या हुए कैसे काम कर दिया भगवान सबके जीवन में रहते हैं। अपना श्वे श्वे कर्म अभिरत संशय दिन लगते नरा अपना जो कर्तव्य हो उसको पालन करने में लग जाओ फल बन मत हो कर्म नेवाधिकार से माँ फलेश परम अधिकार नहीं आपके तो फलेश अधिकार होंगे माँ कर्म नहीं करा सन ऊंधा भगवान ऊंधा भगवान ऊंधा ही काम होगा करते पे कर्म में अपने अपनी गति ना रही तो राम जी गलती रखा ही होती तो राम जी तो देखो करता राम जी ने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया करता रहो राम जी पर वही नहीं करते अरे अपना करते भी पूरा करे तो राम जी तो दास बन जाए हो संतन को दास भगत मेरे मुख तो बने चलो हो संतन को दास सब काम करे छोटा बड़ा सब काम करो सब के लिए प्राणी मात्र के लिए मनुष्यों के लिए विशेष है। आप अपना अपना काम ठीक करो अपना अपना स्वे स्वे कर्म नहीं अभी रहता अपना अपना काम ठीक तरह से करो फिर ठीक हो अपने गलती मत करो ठीक अपना गलती समझ भगवान की गलती होती ही नहीं गलती होती है हमारे से तो अपनी गलती में सब कम ठीक हो संदेह नहीं इसमें आप अपने बड़े काम में तत्परता से उत्साहपूर्वक लगे रहो भगवान के नाम का जप है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय करो उनकी तब देखो मतलब भगवान क्या करते हैं क्या नहीं तुम्हें क्या मतलब है तुम अपना काम करो ठीक है ठीक काम करेंगे भगवान सबके लिए माता पिता है लाड़ ली तो ले गए मुरलीधर माँ बाप माँ बाप है भरो तो ले गए जार कहो ऐसे नहीं जाओ जूती सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्त बच्चों काल में पहुंच जट ही जाए सच्चे रहते राम परीक्षा करो कर दिया उनको फैल होने में लज्जा नहीं आती सब जानते हुए भगवान मेरे के पीछे गए क्या वे जानते नहीं थे भगवान सब नहीं सुनते हूं बंदू जाकू सदा सब की सुने पुकार अज कीट पर जंजन भाव भर भरता कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सभी पास होते हैं, सब काम करते हैं। ऐसे कुछ फीस देते हैं, तुम्हारे से कुछ फीस लेते ही नहीं, काम सब करते हैं। ऐसा कोई नौकर मिलेगा नहीं भगवान समान। आप भगवान को भाई मानो, बेटा मानो, पिता मानो, गुरु मानो, चेला मानो, वैसे काम थे। चेला ही बना तो ऐसा पड़ेगा, संसार में ऐसा चेला मिलेगा नहीं। अद्वितीय है, अद्वितीय सबके मन पर हो, बंधु जाको सदा सबके इसमें पुकार। अर्ध कई टेबल देना ब्रह्मा जी से ब्रह्मा भगवान आप सत्र देने लग जाओ अपने काम में। देखो मत भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते, सिखाओ तो भगवान को ऐसे करो मैं ऐसे करो। अकल में ज्यादा है, आप से अकल ज्यादा करेंगे सभी। तुम अपने काम में ठीक तरह लग जाओ, बहुत ठीक करेंगे। मनुष्य अपनी ड्यूटी बजाता नहीं है, अपने काम करने में गलती करता है, भगवान को बुलाना रहता है। ये नहीं बचाता है मेरा क्या कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य में लगे रहो। श्रेष्ठ कर्म नहीं अभी रहता, सबसे दिल लगते रहता अपने अपने कर्तव्य में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान जैसे भगवान ही है। न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक क्या होगा। निस्संग रहो, निर्भय रहो, निस्संग रहो, निस्संग निशोक चल सब काम करें। आप अपने ड्यूटी में घटी गलती मत लाओ, सब ठीक हुआ। छुट्टी देना है सच्चे जैसे लग जाओ भाई, अपना अपने आप काम में लग जाओ, फल से तो फल ना से सब प्रबंध करें भगवान सब तैयार, सबके लिए तैयार है, सबके लिए नीचे नीचे उपले हिंदू भाव, मुसलमान भाव, ईसाई भाव, कोई हो, भगवान में भेदभाव नहीं है। वे हिंदू काम ठीक करे, मुसलमान हिंदू भाव, मुसलमान हो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक और निःसंग चार बात है। शोक मत करो, शंका मत करो, भय मत करो, चिंता मत करो, काम ठीक ठीक करो, सब ठीक है। नशी मारे गया तो ठवा ठवन टोपरे और बाकी लंगोट खास खास आ जाए टोपे यदि लंगोट सबने आज बनी अभी बैठे मायर बनी तो ठो ठा ठो बोले भगे लंगोटी तो लिंदी कपड़ा हनी पोट ठा ठा ठो बोले भगे लंगोट बड़ा बड़ा तुम बदया गया बता छप्पन करोड़ को मैं तो भरियो वह भग तो है छप्पन करोड़ तो है आज तो है छप्पन करोड़ अरबा गर्म है मैरो तो भरियो थारी बेटी रो भरियो करता बिना तो मत नर्सी न करियो बताओ तार काम तो वही। भाई करता है सवरी मेरी ताली मारी छोरी रोती रही जन्म छोरी छोरी तो खबर पाई हुई ऐसा काम भगवान करे बहुत दयालु हम समझते ही नहीं। महात्मा नंद जी संत थे संत जो खीर प्रसाद मिलो खीर राखी बड़ी मीठी अयात व्यक्ति कहते कोई मांगते नहीं तो खीर लगी मीठी क्या करूं मांग तो सकता नहीं खीर तो भगवान है हमारे में ऐसी करी हम पहुंचे तब तक कपड़ बंद हो गया तो फिर ऊपर चढ़ गए भाई मैंने दर्शन किए गुस्सा लो अगले दिन गाड़ी कभी नहीं रामादा जी शांत रामादा जी फिरा दे सुनो मैं फिरा दे भगवान है दर्शन गया और सुन ला दे ऐसे काम करे ठाकुर जी काम हमारे साथ देश होगा महात्मा नंदी ले रही खेत चोरी हमारे लिए सभी चोरी अब निश्चिंत रहो भगवान के चरणों में लग जाओ चिंता करो मत आपको क्या जरूरत है कैसे मिलना कैसे आप सब भगवान कर सब था सब काम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे आप जो करते हो उसे बढ़िया करें आप विश्वास नहीं करते तो अपनी मर्जी तो अनुभव चिंता करो मुख विश्वास करे तो मौज में रहो मस्त में रहो भगवान ठीक करेंगे सबका काम ठीक है सबका करते हैं कालो वर्णो जगत जगत अगाध परमेश मबल यो असर उपदेश भगवान ठीक करे सबके लिए वो भले हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो कोई हो स्त्री हो पुरुष हो साधु हो सब काम कर बड़ी बड़ी बात है जग पाल साधन खाता दीन बंद दिन फकीर था तो जा रहे हो तो पीछे से घोड़ी चले आए हुए आज वो पानी निकल गया दुख है हमारा आज मैंने एक घोड़ा दे देता तो मैं भी चल जाता आगे जाते उन्हें छाड़ दे दिया आयो उठाओ बसे उल्टा समझे ना मैं सोचो सोचो घोड़े पर चढ़ना चाहिए बहुत प्रिय घोड़ो तो दे दियो घोड़ो सर ये ऊपर तो आप बुद्धि बतलाओ बुद्धि भगवान को छुट्टी दे दो मैं करूंगा ठीक काम आप जानो तू क्यों देखे तू अपना काम क्यों जा स्वे स्वे कर्म यह भी रहता सर से देखते भगवान की कृपा से सबका काम होता है